Не нарікаю на долю, не нарікаю ні на кого, Хрестителю, бо смішно нарікати, що дерево зелене, а сніг білий, що літо тепле, а зима холодна. І тільки безнадійний дурень може довго вірити в те, що його дружина волітиме гілочку бузку чи кілька соснових зелених пухнастиків букетові з рук солани. Чи якісь там вечори спектаклів, блискучій нагоді людей подивитись і себе показати по шикарних найт-клабах. Суєта сует. Хіба можливо, якщо дружина, коханка, свята Лариса не була святою? Але бунь минулися часи, коли святі ходили між грішних людей і творили для них дива. Остання розмова не йшла з пам'яті, не стиралася і не тьмяніла. Тоді Богдан лише байдуже чекав, коли закінчиться ера відведених у бік поглядів, якихось таємничих записок в театрі під час антракту, поїздок до фантомних родичів і взагалі всієї обридлої брехні та фальші, котрі вже й не злили, тільки щодень більше втомлювали. «Я мушу піти», – сказала Лариса. «Іди», – сказав Богдан. «Але ж ми за житло заплатили вперед за 2 місяці. Тобі повернути твою частку?» Вона плакала, без кінця просила вибачень і шукала виправдань. «Я хочу добра своїй дитині, я хочу, щоб вона мала все найкраще. Не собі, повір, мене приймає жах, що я зможу дати цій дитині. А він порятунок для дитини у цьому скаженому собачому житті. Не забувай, це ж твоя дитина буде. Хочеться вірити», – люто кинув тоді Богдан. «А на мене що, надій нема? Я безрукий, чи недоумок, чи ледар. Я нічого не можу дати моїй дитині. Ну як ти не розумієш, у нас нема нічого, тільки безкінечні плани, постійні мрії, все завтра, все пізніше, все якось владнається, якось буде, ось ми, ось побачиш. А мені не треба добробуту аж під пенсію. Мені треба зараз, щоб дитина ходила не в подарованих друзями недоносках, а в прекрасних гарних речах, щоб мала все, годі», – махнув рукою Богдан. «Ми товчемо воду в ступі, обговорювати вже нічого, все зрозуміло. Влаштовуйся. Сподіваюся, що колись, їдучи з малям у мерседесі, хоч з вікна, може, покажеш, ото кицю, той задрипанець твій батько. Може, не відсурається? Гейбо, як у Катерині, тільки на виворіт. Бувай здорова». Так що далеко Лариса поїхати не поїхала у найпрестижніший район міста Києва, Печерськ, як пишуть у рекламах. Може, вона й права. Петра з Павлом розсудить Бог. Одне за одним, ніяких проблисків, удар за ударом, ніч за ніччю, не бачу нічого. Степовий помер, сьогодні похорон. В роті загусла слина, ні, не від бридкої біломорини, горло стислося. Богдан зронив голову на руки і заридав. Митя штопор зазирнув до кімнати, не став тривожити. Бігцем повернувся до передпокою, голосно там забухикав і, поставивши сумку, гукнув: «Вже! Забираюсь, портвейн, ковбаска, а мене щось прикрутило, ой-ой, ледве добіг, звиняй, я зараз, я з твого дозволу», і, намагаючись не зазирати до кімнати, проскочив у туалет. Постояв там 2-3 хвилини, гучно спустив воду, довго й старанно мив руки. Коли ввійшов, Богдан вже похмуро виставив на стіл припаси і розривав передбачливо куплену гінцем приму. «Давай пом'янемо, Богдане, чесного чоловіка, Миколу Степового», мовив Синьогірський, сідаючи до столу і вийнявши з кишені акуратного маленького ножичка. Відкоркував ним пляшку: «Друга мого найщирішого, мого брата». «Ви його знали?» «Знав. Не те слово знав. Стрічалися ми з ним у таких ситуаціях, що не дай Боже тобі. Кришталевий був чоловік, жодного паскудства не підписав, не продав душі. Мало таких з душею дожило донині, а тепер ще на одного менше стало. Царство небесне чистій душі. Бери», – підсунув склянку. «Цокатись не будемо. Вічна пам'ять добрій людині». «Коли похорон?» «О 3-й. Я розповім, куди їхати. Сходи сам, Богдане, я не піду. Боюсь, що не витримаю, побачивши його в новому тісному кожусі, у дерев'яному. І вся ж гидота, яка за життя цькувала і його, і мене грішного, прийде ховати. Прийде пускати сльозу, тварини. Ні, гірше. Сходи, віддай останній борг вчителеві, і навіть коли в тебе стискатимуться кулаки від солодкоголосих патетичних промов,